lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Yes indeed, det är lördag och hoppas att ni har haft en fin fredagkväll och att det känns som att ni är på gång lite grann inför helgen och kanske vill vakna till liv, till lite skön musik. Då ska ni göra det tillsammans med mig här i Hell Morgon på Pirate Rock, för det är precis det vi jobbar med här. Så. Listening to Pirate Rock. Sigh. before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Guns N' Roses ifrån Use Your Illusion-skivan 1. Det är jättesvårt att säga det. Use Your Illusion 1, så ska man säga. 91 kom den. Vi hörde också The Miscreants med Still Got Flair, en skiva som kom i år. När vi nu backar bandet till 1986, långt, långt tillbaka i tiden blir det, och det är så att det finns en skiva som heter The Final Countdown, och man brukar ju spela, vissa låtar spelas oftare från den skivan faktiskt, men en låt som inte spelas så ofta från den skivan, det är Heart of Stone. I told you once and I told you twice.

C-Optik. Bågar för dig som vågar. And now back to music on Pirate Rock. I don't want you to misunderstand me. I just want to say what's on my mind. Från skivan Chicago 17 som en del människor kallar för Toto Chicago därför att det är många av gruppen Totos medlemmar som spelar större delen av instrumenten här, bakgrundsinstrumenten i alla fall. På denna skiva med Chicago hämtade vi låten Stay the Night 1984. Det är den här skivan 17 och 16 tror jag, de två skivorna som är, där är mycket Toto-gubbar med och spelar och det låter ju trevligt. Och de blev också väldigt stora hits de här två skivorna. Sen vet jag enligt vissa dokumentärer som man kan titta på till exempel Netflix så är det så att Peter Cetera är ju inte med i bandet längre och det var han som spelade bas och sjöng och det var hans riktning på bandet som tog dem till de här skivorna, det här lite mer västkustiga, västkustrockaktiga hållet och det blev ju succé och framgång i och med det. Men de andra medlemmarna i bandet, de här blåsarna och liksom det här bandet, resten av bandet tyckte väl inte att det var deras stil. Det är liksom lite mer såhär, vad ska man säga, storbandsjazzrock egentligen om du lyssnar på gamla plattor. Det är också bra på sitt sätt, men kanske inte riktigt lika modernt var det då i alla fall, så det är inte lika stor hits. Men man märker i den här dokumentären att de snubbarna där, de är fortfarande, tycker fortfarande att det är lite jobbigt att den varianten av Chicago blev så framgångsrik, medan den varianten som de faktiskt gillar att spela bäst själv, den är inte lika framgångsrik. Man märker att det svider lite för dem. We'll be right back.

Och nu här sist Dancing with Myself med Billy Idol. Och jag vet att jag förut sa att runt 9:30 så kör vi dött och fött. Men det stämmer inte, jag sa fel. Det är väder vi ska köra nu. Klockan 10 ungefär ska vi köra dött och fött. Så jag ber om ursäkt att jag var lite tillfälligt sinnesförvirrad. Och vädret idag kommer att bli ostadigt, kan man väl sammanfatta. Alltså lite så här halvmulet, inte jättesoligt, inte regnigt heller, men lite så här halvgött. Bra, eller bra väderprognos. Så allt mellan 14, 15 och 17, 18 grader kommer det att hamna. Och det kommer inte att regna något vidare, men kanske några små droppar. Fan vad, det låter som att jag inte, nu säger jag alla väder som finns i hela världen, men det är den prognosen jag har tyvärr. Så att ni får jobba med det helt enkelt. We'll be right back. gives you the old classics. Classics. Deal of I Like Radio. The nights are wearing me down, and it's hard getting through the day. 'Cause I need you right now, and right now you're so far away. Should have known that I'd end up this way, but I swear I'll come home and then nothing will drag me away. Don't you ever leave me, babe. Sunshine and made me feel warm, safe and alive again. Och skivan Two Steps from the Move. Innan det var det Ozzy Osbourne och en låt från första Ozzy-plattan Blizzard of Oz som kom 1980, Crazy Train. Within Temptation håller på att smyga igång här. Kan jag passa på att meddela att runt 10 så har vi dött och fött här i Hellborn i Pirate Rock. Mm.

Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas arbetsbelysning och strålkastare. Varför betala mer? Köp och hämta hos Biltema. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Det är helt okej att göra trygga val. Framförallt när priset är lägre än någonsin. Nissan Qashqai finns från bara 212 000 kronor. Eller som privatleasing från bara 2499 i månaden. Du får all den prestanda som alltid präglat vår crossover till ett riktigt bra pris. Besök nissan.se eller din närmaste återförsäljare redan idag. Tillsammans strävar vi framåt. Den här hösten är som gjord för att du ska stanna hemma och ta hand om dig själv och din njutning. Köp tre valfria vuxenleksaker som garanterat håller din glöd vid liv för bara 500 kronor. Gör som alla andra nyfikna och hitta din grej på vuxen.se. Om du fick leva om ditt liv, vad är det första du skulle göra? Oj. Du vet, varje dröm börjar med en drömmare. Jag ska åka till Jula och köpa en mutterdragare och en garagedomkraft. Alltid drömt om att kunna byta hjul lika snabbt som en sån där Formel 1. Oj. Du då? Ja, jag vet inte om... Jo, kom igen. Jula kan förverkliga alla dina drömmar. De har ju 15 000 produkter. Har de fotbad? Ja, med tre massagelägen. Då skulle jag bli fotvårdsspecialist. Festen fortsätter hos XXL. I 10 år har vi gett dig låga priser på kända varumärken. Hos oss hittar du utrustningen du behöver för fina naturupplevelser och fantastiska sporthändelser. Besök ditt närmaste varuhus eller xxl.se och fira med oss. Varsågod! Nu får alla Lottospelarna andra chans att bli miljonärer. Vad är det här? Två chanser, eko! Lottospelare får alltid en andra chans. Den 31 oktober drar vi 40 extra miljonärer på redan spelade rader med Joker. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Hej, det här är till dig som söker jobb och helst vill jobba med att hjälpa andra. Kanske inom vård, skola eller omsorg. På Blocket Jobb hittar du tips och tusentals lediga tjänster i hela Sverige. Blocket Jobb, vi finns för att du behövs. Boka din bilbesiktning på besikta.se. Vi finns alltid nära dig med fler än 180 stationer över hela landet. Hos oss är det enkelt att hitta en tid och station som passar just dig. Välkommen till oss. På besikta.se. Kuss. Neon. Pony Mix Wind. Astrosylton. Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Presentera känslan av... Du, lyssna nu. Snabba, dyra lån. Inte så smart. Låna på lägenheten. Smart! Bluestep Bankar. Bra, modern bolånebank. Jag borde ha ringt dem tidigare. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. När du köper Samsung Galaxy S20 får du inte bara en prisvinnande kamera, imponerande skarp 120 Hz-skärm och vår mest kraftfulla processor. Just nu får du dessutom köpa surfplattan Galaxy Tab A10.1 för bara 99 kronor. Värde cirka 2290 hos flera utvalda återförsäljare. Välkommen in! And now back to music on Pirate Rock. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Beating heart of stone. You gotta be so cold. within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Natural med Imagine Dragons här i Helgmorgon. Ett program där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig att komma igång med helgen och alla dess bestyr. Eller bara sköna små mysgrejer. Yeah. Rock Rock, eller Rock Rock Till You Drop som den också kallas ibland. Def Leppard var detta med den låten naturligtvis ifrån skivan Pyromania som kom 1983. Nu då, nu är det dags för lite dött och fött, serö. You are listening to Pyromania. Yes, och dött detta datum har väldigt många människor gjort, men 2012 den 5 september så gick Joe South ur tiden. Och Joe South var en amerikansk singer-songwriter som i och för sig var ganska så duktig på att vara en singer-songwriter, men framförallt kanske mest känd för att han skrev låtar som andra gjorde versioner på som blev väldigt stora hits. Och i våran värld, det vill säga om jag då pratar rock- och hårdrocksvärlden, så är han kanske mest känd för att han har skrivit och faktiskt spelat in originalversionen av Hush. Låten som blev Deep Purples allra första hit. Hush, hush, then call my name. Ni vet den. Ja, vet ni inte det så kan ni kolla upp det själva om ni vill. Så en mycket begåvad låtskrivare och en trevlig sångare och en trevlig gitarrist också för den delen. 2012, 5 september försvann han från den här planetens sfärer, men å andra sidan, den 5 september 1968 så föddes Brad Wilk. Och Brad Wilk är en trummis, och inte vilken trummis som helst, han är nämligen trummis i, ja, man ska säga, i någon slags kronologisk ordning så var han trummis i Rage Against the Machine först och främst, senare också Audioslave som ju bestod av honom och basisten och gitarristen från Rage Against the Machine och Chris Cornell från Soundgarden, Audioslave. Men också för att han vid den senaste Black Sabbath reunion-historien som resulterade i plattan 13 var faktiskt trummis istället för Bill Ward. Och det var lite tråkigt att Bill Ward inte var med, kan jag tycka. Men inte spelmässigt så gjorde det ingenting, därför att Brad Wilk spelar nämligen, jag tror att han medvetet har lagt sig på någon slags Bill Ward-feeling när han spelar trummor på den Black Sabbath-skivan. För det är ganska Bill Wardigt. Det låter väldigt mycket Black Sabbath helt enkelt. Och det är ju en av hans stora influenser, har han sagt själv. Det är just Bill Ward i Black Sabbath. Och det lustiga är också att de har samma initialer, B och W, så det passar ju ganska bra. Därför, mina vänner, så tänkte jag att vi firar Brad Wilks födelsedag genom att spela Dear Father ifrån 13-skivan med Black Sabbath. Childhood innocence was drowned in your tears. The demons that you fought are feeding your fears. The poison secrets of your life's then revealed. The truth destroys you, it's no longer we'll be right back. Nytt och fött i dagens helgmorgon innehöll trummisen vi hörde här, spelar precis. Brad Wilk som har födelsedag 1968, 5 september föddes han. Och 5 september 2012 gick Joe South som bland annat har skrivit låten Hush som blev en stor hit med Deep Purple. Det var dött och fött idag. Now I'm sick, but you wanna kill me. You last ditch coming soon.

can't you see? Så finstämt, så vackert, så snyggt. Det här var Johnny B med The Hooters, en låt du hör här i programmet som heter Helgmorgon. Ett program där jag, Jonas Slättung, sitter här i Pirate Rock-studion och hjälper dig att liksom vakna eller komma igång eller på något sätt känna dig mer bekväm med dig själv kanske. Vad vet jag. På helgerna, lördagar och söndagar sitter jag här och gör detta. Om en liten stund vid 10:30 blir det lite väder och sen vid 11 så tänkte jag vi skulle ta lite nördheter. Vad händer, vad släpps och vad sker? When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes, with you I am fine. I get lost so I'll follow the light to your heart. Will you wait for me? There's always a space in my heart. The moments we share, love's truest meaning lives when you're not there. Will you wait for me? There's always a space in my heart for you. And then the silence. Sometimes with you I am fine. I get lost so I'll follow the light to your heart. Will you wait for me? There's always a space in my heart. I'm still caught in your gravity. No matter the distance between us, our joy lives in the moments we share. When you're not there, will you wait for me? There's always a space in my heart. There's always a space in my heart. There's always a space in my heart. In my heart for you. Pirate Rock, the home of rock music. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me. Cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Och skivan Dizzy Up The Girl. Innan det är Biffy Clyro med Space. Vill du ha lite väder eller hur var det med det? Det vill du väl ändå, vill jag minnas att jag inbillar mig själv att du vill ha. Ja, men det ska bli lite ostadigt. Lite halvmulet, grådaskigt men ändå med solglimtar och temperaturer mellan 14 och 17 grader under dagen. Tidigt på morgonen så regnade det lite grann förut. Jag vet inte om ni märkte det, det var lite blött och sådär. Men det ska inte vara det under dagen utan det ska vara lite halvklart och lite moln och sådär. Ja. Ja, det är som det är. Det är september liksom. Det är det här vi har att jobba med numera. Om en liten stund vid 11 då så kör vi lite nördheter. Häng kvar tills dess. Help me, Jesus, help me. You are listening to Pirate Rock. Man har hört sämre låtar, tycker jag. Det här är Nazareth med Broken Down Angel från den fantastiskt fina skivan Hair of the Dog. Vi hörde också Corrosion of Conformity med Clean My Wounds. Också en väldigt, väldigt bra låt från en väldigt, väldigt bra skiva. Det är egentligen mest så att vi spelar väldigt, väldigt bra låtar i det här programmet. Och i den här kanalen generellt faktiskt. Ett bevis på det, det kommer här. Den här låten kan hända att ni har hört förut. We'll be right back. gives you the old classics. Classic. Of I Like Radio. Here I am. Will you send me an angel?

Det är så vi blir starkare tillsammans. Men vem är Lars-Åke? Och varför är han med på listan till vår inflyttningsfest? Det vet du väl. Nej, det vet jag inte. Lars-Åke. På banken? Ja. Han är ju självklar. Exakt. Ska ni också flytta ihop? Prata bolån med Lars-Åke eller någon annan av Nordeas många kunniga rådgivare. Vi guidar er hela vägen hem. Snart på Viaplay. Om man älskar någon, då ska det ju vara lätt. Josefin Bornebuschs succéserie Älska mig är tillbaka med en ny säsong. Det kan man alltid välja det mest komplicerade. Älska mig, säsong 2. Premiär 13 september på Viaplay. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat underhållning i världsklass. Visste du att vi nyligen vann pris som Nordens bästa kasino- och sportspelsoperatör? Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder i kategorin spel. Vi kommer fortsätta göra allt för att leverera en högklassig spelprodukt i en trygg, säker och ansvarstagande miljö. Den här hösten är som gjord för att du ska stanna hemma och ta hand om dig själv och din njutning. Köp 3 valfria vuxenleksaker som garanterat håller din glöd vid liv för bara 500 kronor. Gör som alla andra nyfikna och hitta din grej på vuxen.se. And now back to music on Pirate Rock. inte om det är extra gott att dricka whisky ur en burk. Det kan hända att det är det. Metallica var det i alla fall. Här i Helmorgon som du hör just nu, som du lyssnar på just nu i alla fall, om du har på någon form av radio eller om du lyssnar i din telefon eller på din datamaskin. Det spelar ingen roll egentligen. Det finns massa sätt att tillgodogöra sig denna sköna kanal på. Det spelar egentligen ingen roll hur du bär dig åt, bara du lyssnar, för det är det som är det viktiga. Jag heter Jonas och är din lille gosse. Din lille vän skulle man kunna säga, som hjälper dig att, jag tar dig i handen, leder dig genom lördagsförmiddagen så att du vaknar till liv, kommer igång, duschar av dig dina demoner och får dig i form inför kvällens begivenheter. Och ett sätt att göra det på, det är att lyssna på live, som är ett väldigt, väldigt bra band. Get back your faith again, you have the power to believe. Another dissident, take back your evidence, it has no power to deceive. By your side, come hell or water high, down any road you choose to run. Låten Live heter gruppen och skivan heter Birds of Prey. Lite nördheter nu då, vad säger du om det? Vad kommer att släppas och vad har släppts precis? This is real rock and roll music. Pirate Rock. Ja, och igår då, eftersom det var fredag igår, så släpptes det en hel del goa grejer. Cult of Lilith släppte sin platta Mara på Metal Blade och Dead Lord körde ett släpp på Surrender på Century Media. In Minor, om ni känner till dem, When the Cold Truth har, den här skivans titel är jättelång. When the Cold Truth Has Worn Its When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out. Den släppte de på Housecore i alla fall igår. Och Oceans of Slumber släppte en skiva som bara heter Oceans of Slumber på Century Media. Pineapple Thief, Versions of the Truth kom på K-Scope. Har vi mer? Rickard Sjöbloms Gungfly släppte Alone Together. Den kan ni killa in, kolla in. Och sen var det också så att, just det, Zach Sabbath släpper Vertigo på Magnetic Eye. Vertigo, jag vet inte om ni vet det, det är lite roligt. Det är ju en sån jätte... Black Sabbath, själva bandet Black Sabbath, deras första skivbolag heter ju Vertigo, och alla de här etiketterna på de, i alla fall originalreleaserna, har ju i mitten där på skivan så är det som en sån vertigo, alltså en sån här, som en spiral kan man säga, en virvel som när skivan snurrar så är det nästan som att man sugs in i mitten där. Det finns säkert en tanke med det. Så då heter den här Zach Sabbath-skivan Vertigo. Det var lite roligt tycker jag. Sen släpps det en vad ska man kalla för, en samlingsplatta eller en tributplatta, The Songs of Mark Bolan and T-Rex, som görs av under samlingsnamnet Angel-Headed Hipster, vilket man kan ja, det kan man tolka hur man vill. På BMG kommer den i alla fall. Men den stora grejen, eller den grejen som jag framförallt fastnar för i releasekalendern, det som släpptes igår här, det är ju att Halloween släpper tre gamla plattor igen då, åter remaster och remixade. Nämligen Seven Sinners Unarmed och Straight Out of Hell på Nuclear Blast. Och det roliga är att vi ska spela, det är inte roligt, det roliga är att det ska bli jäkligt kul att höra hur de låter jämfört med de gamla mixarna faktiskt. Vi ska spela en låt ifrån Halloweens skiva Straight Out of Hell, och då tänker jag plocka fram den ena av två singlar från den här skivan, nämligen Burning Sun. We'll be right back. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Detroit Rock City, klassiken här, av och med Kiss från deras platta Destroyer. Vi hörde också Halloween med Burning Sun, en låt som finns med på skivan Straight Out of Hell, som återsläpps tillsammans med två andra Halloween-plattor, eller gjorde det igår ska jag säga. Så det kan ni kolla in. Innan reklamen som är på gång här så kör vi Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the under them skies of blue,

Cyborg Betty från Earthrocker-skivan som kom 2013 med Clutch är det du hör just nu. Eller du, var det du hörde faktiskt, om man ska vara. PT, du lyssnar på Hellmorgon nämligen, där tar låtarna slut väldigt fort ibland. Jag heter Jonas och det är mig du kommer att höra fram till klockan 12 idag. Have a last cigarette and leave on out for the morning. Cue the lights up, babe, I'm too damn tired. We can't fuck tonight, I work a double tomorrow. Cue the lights and baby, shoot that gun. Cue the lights and baby, right this wrong. svenska versionen där utav Carolus Rex, låten från 2015 med Sabaton. Innan det var det Glorious Sons, Kill the Lights. Vill du veta lite grann om vädret? Det är väl kul att veta hur det ska bli idag. Jag kan meddela att det är det här lite halvfjösiga, halvmolniga, halvsoliga, halvvarma läget som kommer att råda under dagen, och temperaturer mellan så där 14 och 17 grader någonstans där. Inte så mycket nederbörd, vilket ju alltid är trevligt, men ja, man vet aldrig. Det finns väl lokala varianter på det också, så man ska väl inte, det kan väl vara bra att ta med sig ett paraply kanske, så att man är på den säkra sidan. Så brukar jag alltid resonera. Och det har fungerat bra för mig minsann. Jo då. En skiva som kom 1987 med Aerosmith. Vi ska ha lite progressiva platta nu, tänkte jag. Pirate Rock, the home of rock music. Och i progressiva plattan så tänkte jag idag prata om ett väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, alltså väldigt brittiskt gäng. Även om sångaren och frontfiguren faktiskt härstammar från Skottland och också klär sig i kilt mellan dem, eller gjorde i alla fall, så är Jethro Tull ett brittiskt band. Och det är Jethro Tull jag pratar om naturligtvis. Ett band som har funnits sedan slutet av 60-talet, runt 68, där någonstans 67-68. Och ett band som, vad ska man säga, aldrig riktigt har hört hemma i någon genre. Det är ju så här att när man sätter labeln progressiv, alltså progressive då, jag pratar inte om proggen som den svenska proggen, utan progressive rock, det vill säga typ det som vi förr kallade symfonirock eller artrock eller vad man nu vill kalla det för. Progressive rock, då om man sätter den labeln på Jethro Tull så får man ofta folk som smiskar en lite grann på stjärten, och man kan ju gilla det. Man kan också tycka att det är lite onödigt, folk bara kan prata med en. Men så här är det. Jethro Tull har bytt stil väldigt mycket. De började som ett väldigt, väldigt bluesigt, nästan så här folkbluesigt band. Blev lite mer kanske någon form av introvert hårdrock, nästan lite lätt progressivt i början på 70-talet. För att sen under kanske två plattor, Thick as a Brick och A Passion Play, verkligen blomma ut i det här progressiva, där man gjorde typ skivor som hade en låt på varje sida. Men på ett väldigt eget sätt. Man gjorde det med lite glimten i ögat, lite humor. Man berättade liksom en story som var, i alla fall mycket i Thick as a Brick, så bygger hela skivan på en fejkad dikt som en fejkad 13-åring har skickat in till en fejkad tidning. Och då så säger bandet då att ja, men då har vi tagit den här dikten, den här långa, långa, långa episka dikten har vi tagit och gjort musik till. Och fortfarande än idag tydligen så är det folk som inte tror på, eller inte vet att det inte är en riktig liten tonåring som har skrivit här, utan att det är då faktiskt Ian Anderson som har skrivit texten. Alltså sångaren, gitarristen och flöjtisten i Jethro Tull som har skrivit här. Så är det. Så att under den här perioden, runt 72-73 där, så var väl Jethro Tull kanske som mest progressiva. Sen gick man in i något lite teatraliskt där några år. Lite musikalvib nästan, för att sedan runt 77-78 där blir folkrockiga på Songs from the Wood och Heavy Horses-skivorna, som också blev väldigt framgångsrika, så gick man åt det hållet. Efter det så gick man tillbaka lite, fast med lite modernare touch, till någon slags progressiv rock. Igen på skivorna Stormwatch och skivan A. Och det är lite lustigt, för de två skivorna har helt olika sättning. Det är nämligen så också här med det här bandet som det är med många andra band. Men just med Jethro Tull så är det så att det här bandet har bytt medlemmar väldigt, väldigt många gånger. Och den enda människan som har varit med i bandet hela tiden, det är sångaren, flöjtisten och gitarristen. Han spelar akustisk gitarr ofta. Och låtskrivaren Ian Anderson. Och under någonstans 79-80 där så skulle han egentligen göra en soloplatta, så han gick in i studion. Men han tog med sig gitarristen Martin Barry, eller Barr som han heter, som ju var gitarrist i Jethro Tull. Och han tog också med sig den just nytillträdde basisten som hade varit med på en del av turnéerna med Stormwatch-skivan, nämligen Dave Pegg, tog han med sig också in i studion. Och han tog med sig Eddie Jobs som keyboardist, som hade spelat med bland annat Frank Zappa och lite annat folk. Och han tog med sig en trummis som heter Mark Craney. Och så gick de in och skulle göra en Ian Anderson soloskiva 1980. Det var bara det att skivbolaget tyckte att sånt här har vi inte tid med. Ni måste göra en ny Jethro Tull-skiva. Du kan väl släppa det du har här som du har gjort som en soloplatta. Du kan väl släppa det som en Jethro Tull-skiva. Och då så kan man, beroende på vem man lyssnar på, så var Ian Anderson väldigt mottaglig för att göra detta, eller gjorde det med stor tvekan, hur man nu vill tolka historien. Det är ju den som blir intervjuad som det beror på. Men Ian Andersons version var att han lät övertala sig till att låta A, som skivan heter, blir den nya Jethro Tull-skivan 1980. Och det blev den. Och med på den skivan så finns det en låt som heter Four Wheel Drive. Four Wheel Drive, eller egentligen 4WD heter den här låten, 4WD, med Jethro Tull från plattan A.A. som kom 1980. Och en liten rolig historia om varför skivan heter A. Det var nämligen så att i då, som jag nämnde innan, studion där Ian Anderson då spelade in det som var tänkt att bli hans första soloplatta, så döptes alla banden, alla rullbanden som de spelade in på, de sattes ett A på för Anderson då, så att man skulle veta att det här var Ian Andersons soloplatta, och så blev det liksom band- eller skivtiteln på den nya Jethro Tull-plattan istället. Så kan det gå, mina vänner. Du lyssnar på Helmorgon, du har precis hört progressiva plattan i detta program. Kanalen heter Pirate Rock, jag heter Jonas Slättung och sitter här en liten stund till, närmare bestämt fram till klockan 12. 100% förnybar kraft, det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft, köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Du kliver ut på din älskade balkong. Wow, en varm bris. Nymalet kaffe från ditt härliga kök. Espresso macchiato. Du bor i ditt drömhem. Då är det dags att flytta. Fast bo kvar, men flytta bolånet till vårt Reko-bolån. Nu effektiv ränta mellan 1,20 och 1,60. Ansök redan idag på skandia.se. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo, så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice, och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Här kommer ett vardagstips från Elon. Lägg inte en sekund till på att stryka skjortor. Köp en torktumlare med antiskrynkel från Grundig just nu för 7495. Välkommen till våra butiker eller elon.se. På lördag kan drömmen slå in. Det är jackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Ett spel från ATG för dig över 18 år. Som vi alla har väntat. Äntligen är El Macco Tobacco med behaglighetssalsa och kryddiga shaker fries. Välj mellan kött, kyckling eller vego. Bara på McDonald's. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Om du vill samla dina dyra smålån, så vet jag vem du kan få hjälp ifrån då. Lendo, Lendo, Lendo. Har du flera mindre lån, krediter eller avbetalningar som du betalar höga räntor på? Nu bjuder Lendo dig på bankernas uppläggningsavgift när du väljer att omförhandla eller samla dina lån. Lendo, pruta utan att prata. Hej, det är Lina på Linas matkasse. Tänk om du inte behövde handla i mataffären idag. Om det redan fanns någon som planerat middagen åt dig och köpt in allt och levererat hem, så du bara behövde laga maten och det blev jättegott. Ja, beställ nu på linasmatkasse.se och få 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Det bästa vi vet är att ta hand om Skoda. Av alla årsmodeller. Därför har vi gjort det enkelt även för dig som har en Skoda av årsmodell 2012 eller tidigare. Genom vår basservice får bilen servicen den behöver. Utförd av experterna på Skoda för bara 1895 kronor. Samtidigt får du en extra trygghet på vägen. Förnyad vägassistans i ett helt år. Vi är med dig hela vägen. Skoda. Simply clever. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Varannan tonåring avstår från att skaffa alkohol om de får nej från någon de känner. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Hej! Det här är till dig som har C-körkort och till dig som söker eller funderar på att byta jobb. På Blocket Jobb hittar du tips och tusentals lediga tjänster i hela Sverige. Blocket Jobb. Vi finns för att du behövs. Pia Sterner vann över 12 miljoner.

Twist of Cain heter den här låten, finns med på första Danzig-plattan som bara heter Danzig och kom 1988. Du, det är så här förstår du att tyvärr så är helgmorgon på väg att ta slut. Men ni och jag hörs imorgon igen klockan 9, samma tid, samma kanal med andra ord. En annan dag bara helt enkelt. Då sitter jag här och spelar mer skön musik för er. Tills dess får ni ha det så himla bra. Det här är Heart Barracuda. Gives you the best rock music.